Że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Fiasko rozmów rządu z górnikami w Katowicach. Ku mojemu zdziwieniu po 12 godzinach rozjeżdżamy się bez porozumienia. Polskie służby specjalne w gotowości po zamachach we Francji bacznie obserwują cudzoziemców. Znaczna część ewakuowanych to dzieci. Zakończyły się procedury związane z wyjazdem Polaków z Donbasu. Negocjowali w Katowicach 12 godzin, ale do porozumienia nie doszli. Fiaskiem zakończyły się rozmowy pani premier z górniczymi związkami zawodowymi na temat rządowego planu naprawczego kompanii węglowej. Ewa Kopacz jest zawiedziona zerwaniem negocjacji. Miałam takie wrażenie, może mylne, ale miałam takie wrażenie, że po godzinie 23 raczej zbliżamy się do tego, że podpiszemy porozumienie, które pozwoli tym ludziom wyjechać na powierzchnię. Premier złożyła związkowcom propozycję, by każda z czterech planowanych do likwidacji kopalni przedstawiła swój plan restrukturyzacji. Jeżeli okazałby się on realny, to każdy z zakładów zostałby włączony do spółki restrukturyzacji kopalni. To po reformie ma być dla nich swego rodzaju inkubatorem, który pozwoli im stanąć na nogi. Związkowcy propozycji nie zaakceptowali, bo jak tłumaczył szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, nie gwarantuje ona utrzymania kopalni. Tak naprawdę nie dają żadnej gwarancji, że te kopalnie będą mogły funkcjonować więcej niż rok czy półtorej. Obie strony umówiły się na kolejne rozmowy. Ich celem jest znalezienie sposobu uratowania czterech kopalń: Bobrek Centrum w Bytomiu, Brzeszcze, Pokój w Rudzie Śląskiej i Sośnica Makoszowy w Gliwicach i Zabrzu. ABW baczniej obserwuje cudzoziemców z krajów arabskich, informuje Rzeczpospolita. Polskie służby zostały postawione w stan gotowości mimo zapewnień polityków o tym, że poziom zagrożenia terrorystycznego w Polsce nie wzrósł po zamachach we Francji. Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał wczoraj na ten temat z członkami Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Muszą być uruchamiane i są uruchamiane systemy państwa, które by pozwoliły na lepsze przygotowanie państwa polskiego na przyszłość, do zjawisk kryzysowych o charakterze terrorystycznym. Z kolei szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej mówił, że Polska i Europa muszą się przygotować na nowy typ zagrożeń terrorystycznych. Jest to zagrożenie atakami przez obywateli własnego kraju, którzy zdobywają doświadczenie profesjonalne, uczestnicząc w działaniach na Bliskim Wschodzie, w Syrii czy w Iraku. W ubiegłym tygodniu w ataku islamistów we Francji zginęło kilkanaście osób. W Odwecie meczety nad Sekwaną są podpalane, ostrzeliwane i obrzucane granatami. Od środy doszło do ponad 50 aktów agresji wymierzonych w miejsca kultu muzułmanów. Do antymuzułmańskich incydentów dochodzi też w Hiszpanii. Muzułmanie do domu, psy, islam won z Europy – to hasła, jakie namalowano na ścianach meczetów w Burgos, Madrycie i Kadyksie. Towarzyszyły im wulgarne słowa i rysunki swastyk. Rząd ma jednak nadzieję, że w Hiszpanii nie dojdzie do powstania ruchu antyislamskiego. Uważam, że Hiszpania jest krajem tolerancyjnym i szanującym wiarę innych. Do tego zdecydowana większość imigrantów uczciwie zarabia na życie, argumentował premier Mariano Rajoy. Aby nie zaostrzać sytuacji, władze Madrytu odmówiły zorganizowania wiecu przed madryckim meczetem i Centrum Kultury Muzułmańskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ci ludzie właśnie uciekają przed wojną. Ewakuacja osób pochodzenia polskiego z ogarniętego konfliktem zbrojnym Donbasu powoli dobiega końca. Na razie zakończyły się formalne procedury związane z przyjazdem do ojczyzny przodków. 180 osób otrzymało polskie wizy wjazdowe oraz kartę Polaka. O ludziach, którzy zdecydowali się na ewakuację, mówił Polskiemu Radiu Anatol Terlecki, wiceprezes Związku Polaków na Ukrainie. Zostawili domy swoich rodziców niektórzy, tak jak na wojnie. Oceniając akcję ewakuacyjną, obecny w Charkowie rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski wyjaśnił. Ta ewakuacja ma sens. Ona obejmuje osoby wyłącznie z terenów konfliktu zbrojnego. Wśród osób ewakuowanych znaczną liczbę stanowiły dzieci oraz osoby niepełnoletnie. Patrząc na dzieci, można uzmysłowić sobie, że ci ludzie uciekają przed wojną. Ważne jest, żeby okazać pomoc tym najsłabszym, którzy potrzebują jak największej ochrony. W akcji ewakuacyjnej stronie polskiej znaczną pomoc okazały władze Ukrainy. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. Ponad 36 milionów złotych zadeklarowanych i ponad 1 000 000 złotych na koncie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała 23 finał. Odbył się w niedzielę, ale jak mówi rzecznik orkiestry Krzysztof Dobies, jeszcze trwają zbiórki internetowe. Z każdą minutą te elektroniczne zbiórki, które jeszcze trwają, te kwoty się zmieniają. Szef orkiestry Jerzy Owsiak mówi, że Polacy po raz kolejny dali świadectwo solidarności. Jeżeli jesteśmy razem, pozytywnie, jeżeli się szanujemy, tolerujemy, jeżeli jest w nas dużo miłości, to wtedy te owoce są nieprawdopodobnie fantastyczne. Nie niszczmy tego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, na ratowanie zdrowia i życia dzieci oraz na pomoc osobom starszym. Co najmniej do jutra nie będzie działać kolejna skrzyczna. Wszystko przez wczorajszą awarię. 8 turystów zawisło 3 metry nad ziemią. Ewakuowali ich GoProwcy. Warunki dosyć trudne ze względu na niską temperaturę i silny wiatr. Pogoda, która oddziaływuje na człowieka, który jest uwięziony, siedzi, nie rusza się, powoduje szybkie wychładzanie. Ludzie schodzący z góry powiedzieli nam, że GoPr się szykuje do akcji ratunkowej. Musieli się wydrapać na słup, podpiąć do liny, dojść do naszego krzesełka, potem nas w uprząż włożyli i po linie puścili na dół. Przyczyną zatrzymania kolejki była prawdopodobnie awaria przekładni urządzenia. To był serwis Trójki. Dziś tylko w południowej połowie kraju pogodnie, a poza tym będzie pochmurno i deszczowo. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, nad morzem do 80, a wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i przed nami jeden z najcieplejszych dni w roku, oczywiście z tych dotychczasowych. Od 5 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 6 w Trójmieście, Olsztynie i Toruniu, 7 w Warszawie, Kielcach i Pile, 8 w Łodzi, Poznaniu i Koszalinie, 9 stopni w Szczecinie, Gorzowie i Katowicach, do 10 w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zmienił się VAT. To musisz wiedzieć. Od dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, książki VAT po zmianach. Nowe terminy rozliczeń, kasa fiskalna dla nowych grup podatników, nowe zasady rozliczania usług. Książka VAT 2015, część pierwsza. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro VAT, część druga. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ballroom Blitz. Tak, droga pani Agnieszko, zgadzam się. Ładnie zaczęliśmy, dość klasycznie, bardzo ładnie, 11 minut po 6. Jeśli komuś brakuje je, to za chwilę będzie la, la, la, taki bardzo ładny. Proszę się przygotować. Witamy, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Dziś bardzo ważny dzień dla nas. Bardzo ważny, jeśli chodzi o rozgrywkę szachową, no bo wciąż gramy z popołudniem. Zdaje się, że troszkę wygrywamy, delikatną przewagę mamy i będziemy to kontynuować. I zdaje się, że właśnie rozpoczęliśmy taką ostateczną szarżę. No i prawdopodobnie dziś przed 9:00 delikatnie się uśmiechniemy, a właściwie będzie to taki pół uśmiech pod wąsem. Nie wypowiemy słowa szach, ale dżentelmeni na pewnym poziomie rozgrywek już tego mówić nie muszą, więc tak się zapewne stanie. Chyba że państwo odwiodą nas od tego, no ale proszę próbować. Ależ ostrzegałem, że będzie la la la. 16 minut po 6. Pierwsze strony gazet, Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla większego O, ja nie wiem, czy to nie jest to jakaś, chyba jest jakaś reklama. No, byś się dał puścić. Chociaż, szanowni czytelnicy, tak, reklama. No, zostawmy. Poczta zwania. Uważać. Jak to dzisiaj człowiek musi uważać, tak. Masz rację. Chociaż tu jest, szanowni czytelnicy. No, jakbym się chciał zareklamować w gazecie, to też bym napisał, szanowni czytelnicy. Szczegółowe wyjaśnienia i list redakcji drukujemy na stronie drugiej. A więc coś intrygującego jednak w tym jest. Dobrze, to może tam sobie w pokoiku potem... No ale to co państwo zostawić z taką niepewnością? No dziwna ta okładka dziennika, jest rzeczywiście zasłonięta treść pierwszej strony, tej takiej, którą mają państwo na stronie trzeciej, i specjalne wyjaśnienie redakcji, o co chodzi, zajrzę to państwu. Bowiem na właściwej, no pierwszej, choć to trzecia stronie, poczta zwalnia. Narodowy operator pocztowy redukuje zatrudnienie o kilka tysięcy osób. Związki zawodowe zapowiadają strajk generalny. A strajk trwa już w kilku kopalniach. Górnicy, nie poddamy się. To już też pierwsza strona, ale taki artykuł z boku, na czarnym tle, groźnie wyglądający. Zresztą Wojna Nerwów na Śląsku to też dobry tytuł. Dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jaki będzie los restrukturyzacji górnictwa? No i ta najciekawsza informacja, która w tym wszystkim się pojawiła wczoraj wieczorem, też jest zawarta w tym artykule, że niespodziewanie ofertę kupna trzech z czterech planowanych do likwidacji złożyła mysłowicka firma Universal Energy, należąca do jednego z najbogatszych Polaków. No cóż to jest za ruch? Właściwie ruch godny szacha, nawet można powiedzieć, w tej całej grze. Zobaczymy, pewnie się okaże. No i tutaj kandydatka SLD na prezydenta, to już Super Express strona pierwsza, ale w wersji obyczajowej, z pewnym dziennikarzem, którego państwo też znają na pewno. Pokaż. Ja wczoraj słyszałem o tej historii, taka plotka poszła już po mieście, że to... coś tam jest na rzeczy. Nasz dziennik pisze, nie spod ziemi. Załogi czterech kopalń kompanii węglowej dołączyły do podziemnego protestu przeciwko rządowemu programowi restrukturyzacji górnictwa, czyli też górnictwo. No i tego tytułu państwu nie mogę przeczytać, bo tutaj Gazeta Polska codziennie z dopiskiem taśmy prawdy tytułuje sprawę Minister o związkowcach. Niech, no i tutaj jest takie wezwanie do podróży w niezbyt dyplomatycznym stylu. O. Gdzie to jest? Gdzie to zostało zarejestrowane? Sprawdzę to, państwu powiem. Głos biznesu i znów, podobnie jak w dzienniku, zasłonięta pierwsza strona. A więc to jest jakaś bardziej zorganizowana akcja. No i potem znów jest pan, który chce kupić 3 z 4 kopalń. Na kłopoty kopalni Domarecki, twórca chemicznej Seleny, chce przejąć 3 wygaszane kopalnie i kontynuować fedrowanie, pisze Puls Biznesu dużymi literami na stronie pierwszej. Justyna Kowalczyk, bohaterka pierwszej strony dziennika Fakt, po no, nieudanym wbiegu na Alpe Czermis. Rzeczpospolita i znów ta sama akcja, czyli znów zasłonięta pierwsza strona. I na właściwej pierwszej stronie, która dziś na stronie trzeciej Rzeczpospolitej, podobnie jak w dzienniku, 40 miliardów rozbite na drodze, czyli koszty wypadków, które na polskich drogach rosną, a to już niemal 3% PKB. Jeździmy jak szaleni, wygląda na to. No to tak wyglądają pierwsze strony gazet, albo nie wyglądają właściwie, można dziś powiedzieć, bo kolega się wczytał? Nie, kolega, te obyczajówki. Ja nie rozumiem, nie, kolegi. Bardzo mnie zainteresowało, bo od kilku dni śledzimy na pierwszej stronie tej gazety, co się wydarzyło w małżeństwie. To było małżeństwo, prawda? Tak. Byłego pana premiera z panią Izabel. No i to teraz już jest takie malutkie okienko. To już jest... Nie, ciągle są małżeństwem, Zosiu. Ale chyba tak, czy nie? Zdaje się, że już. Już nie? Mhm. A, bo pogubiłem się, bo to już chyba 5. odcinek i trochę się pogubiłem. Powinni zrobić teraz takie w poprzednich odcinkach. To by było prościej. A tutaj, jeżeli to ten pan będzie pierwszym mężem... Ten pan lubi blondynki. Dobrze. Bo to już kolejne. Krystian Hanke, dziękujemy. Aha, jeszcze pan Stefan napisał. Właśnie, bo 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Słuchacz napisał, że popołudnie się znasz wczoraj wyśmiewało i to nie pod wąsem. Ale my to przyjmujemy, drogi panie Stefanie, z godnością. My uśmiechniemy się przed 9 pod wąsem, nie wypowiadając słowa na S. Chciałeś coś dodać? Wydaje mi się, że ten pan chce być pierwszym damem, jeśli to pani właśnie wygra. Chciałem tego uniknąć słowa, ale ciśnie się na usta ono to. Gwałt na woli. Nie, yeah, yeah. to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest. Przemyk, nieustannie przypominamy Państwu o głosowaniu na listę przebojów. 24,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I zachęcamy do słuchania, a dziś mówić będziemy troszkę o jedzeniu. W porze śniadaniowej o jedzeniu to bardzo dobrze. Teraz jest tak, proszę posłuchać. Tutaj jest kilka przekąsek rybnych. Mamy mus z pstrąga z aromatem trufli. Proszę powąchać. Teraz wącham łososia wędzonego. Ładny kolorek, co? Zapach. Zapachniało troszkę. Teraz jest tak, ale naukowcy chcieliby, no może nie wszyscy, ale na pewno są już tacy, którzy chcieliby, aby było tak. Trochę glukozy, trochę białka, trochę tłuszczu i całość miksujemy w przepyszne, całodzienne wyżywienie. Wyobrażają Państwo sobie taką sytuację, ale naukowcy już o tym mówią. Zamiast pysznego obiadku, zamiast pysznego śniadania, porcja potrzebnych substancji zmiksowana jako jedna taka racja żywnościowa. O tym sobie porozmawiamy po 7:00, zapraszamy już teraz, a już niedługo po 6:35 mówić będziemy o znaczących pomyłkach. Chciałam ci powiedzieć, że masz ładną mordę. Co? Jaką mordę? To znaczy ładną torbę. No, bo łatwo się pomylić, zwłaszcza jeśli to telefon komórkowy podejmuje za nas decyzję i podpowiada, jakie to powinno być słowo. Chodzi o SMS-y, ale także o maile. Telefony komórkowe posiadają takie coś, że podpowiadają, jak powinno brzmieć następne słowo, albo jak powinno brzmieć to słowo, które chcemy właśnie w tej chwili napisać. O pomyłkę nie trudno i o tym po 6:35, a za 4 minuty skrót wiadomości. I was

Odpowiadał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Spotkanie przedstawicieli różnych związków o 10:00 mają oni zdecydować o formie dalszych protestów. Indonezyjscy płetwonurkowie wyłowili z dna Morza Jawajskiego drugą czarną skrzynkę samolotu Air Asia. Do katastrofy Airbusa doszło 2 tygodnie temu. Na pokładzie było ponad 160 osób. Ratownikom udało się wyłowić około 50 ciał. Teraz odnaleziony rejestrator rozmów w kokpicie zostanie wysłany do Dżakarty na badania. Papież Franciszek wylądował na Sri Lance. Katolicy w tym kraju stanowią zaledwie 1%. Dominującym wyznaniem jest buddyzm, a buddyjscy mnisi nastawieni nacjonalistycznie oczekują, że Franciszek przeprosi za zachowania Portugalczyków, Holendrów i Brytyjczyków, którzy w przeszłości okupowali ich ojczyznę. To zrozumiałe, uważa ojciec Wojciech Kluj, wykładowca misjologii z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sri Lanka ma swoje wspomnienia niezbyt pozytywne pobytu Europejczyków. Oni byli określani jako chrześcijanie, chociaż to często była po prostu polityka wyzysku, więc nie wszyscy Europejczycy byli chrześcijanami, nie wszyscy dawali dobry wzór i tam było wiele i przemocy też, i zbrodni, więc czymś naturalnym jest, że współczesne kraje postkolonialne chcą, żeby takie słowa padły. Papież na Sri Lance będzie 3 dni, potem poleci na Filipiny, gdzie większość stanowią katolicy. Nie aż tak mocno, ale jeszcze wieje. Na Pomorzu znów są kłopoty z prądem. Wieczorem silny wiatr uszkodził wiele linii energetycznych. Zasilania nie ma ponad 3000 odbiorców. Najtrudniejsza sytuacja jest w regionach bytowskim, człuchowskim, drawskim i kartuskim. Tyle w skrócie. Za pół godziny pełne wydanie serwisu. Dziś pogodnie, ale tylko w południowej połowie kraju, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w górach porywisty wciąż. Temperatura od 5 stopni w Białymstoku i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Radomiu i Ciechanowie, do 10 w Opolu i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie 7. Szachowe propozycje już się sypią. Bardzo dziękujemy. Ranek@polskieradio.pl. Pan Tomasz z Gdańska napisał dłuższy list i trudne słowo się pojawia, ale spróbuję. Te nasze wspólne redaktorów i słuchaczy peregrynacje po szachownicy trójki potwierdzają niezliczoną mnogość możliwych dróg do wytyczonego celu, jaką oferują 64 pola szachownicy i 32, teraz już mniej, rozstawione na niej bierki. Jeszcze kilka posunięć temu liczni słuchacze, w tym niżej podpisany, oczekiwali od redaktora zupełnie innej drogi do zwycięstwa, a tymczasem redaktor wybrał inną, która teraz też wydaje się być skuteczną. I gwoli tej skuteczności proszę o konsekwentne. Hetman na H5 i to będzie szach. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, ale być może odwiodą nas państwo od tego i przekonają, że inaczej powinno być. Choć chyba raczej tak zrobimy. No tak to jest, że państwo przysyłają propozycje. Ktoś musi podjąć decyzję, to niestety spada na mnie. Na szczęście jest Jaś, nasz główny strateg. Jaś lat 12, czuwa nad wszystkim i zdaje się, że no dziś uśmiechniemy się pod wąsem. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. With me now. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Oh, oh, oh, oh. They got me and I'll never give up. I need you to save me now. Oh, oh, oh, oh. Throw my feet up on the pole. My head is banging on the floor. Yes, it's over, yes, it's over. They're lying. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the pearl. So I went to a priest, yes, I fell to his knees, and he just raised me up to cut me off at the knees. Wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Yes, it's over, yes, it's over, they're dying. I don't wanna wait for your love. I need you to save me now. Save me now. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Za 21 minut siódma. Zapraszamy do Trójki. Bywa kłopotliwa i nieraz staje się źródłem nieporozumień autokorekta w telefonach. Z jednej strony ma ułatwić szybkie pisanie SMS-ów i maili, ale zdarza się, że w efekcie używamy takich wyrazów, których nie planowaliśmy. Chciałam ci powiedzieć, że masz ładną mordę. Co? Jaką mordę? To znaczy ładną torbę. Jak twoje święta? Leżę sobie i pachę. Zasłużyłam. Przeczytaj to, co napisałaś. No dobrze napisałam, pomyłki były wcześniej. Napisałaś pachę, myślałam, że coś z twoją pachą. A, głupi telefon. Rzeczywiście od dłuższego czasu część naszych kompetencji zdajemy już na komputery. Konstanty Młynarczyk z Pisma Chip. Pozwalamy im poprawiać nasze błędy, przez co one mają szansę popełnić swoje własne błędy. Właśnie wstępem wysłany hurami na imprezę. A konkretnie to o co ci chodzi? O matko, chodziło o to, że właśnie wstałem wyspany, chodźmy na imprezę. Ta metoda wprowadzania tak zwanego predyktywnego, tak to się mądrze nazywa. Maciej Bębenek z miesięcznika Reseller News. Ona została wprowadzona jeszcze w tych telefonach, gdzie SMS-y wysyłaliśmy przy użyciu telefonu z 10-klawiszową klawiaturą. I wtedy już zdarzały się bardzo śmieszne sytuacje. Natomiast każdy smartfon w tej chwili podpowiada, jakie to ma być słowo. Jedno lub kilka i można sobie je wybrać. A ponadto smartfon uczy się naszych wyrazów. Także jeżeli używamy wyrazów, które nie są w słowniku zaprogramowanym przez producenta, on te słowa zapamiętuje zrobię i potem umiejętnie próbuję podsunąć. Czy możesz pożyczyć mi te pieniądze? Jasne, bo mam je na spłatę karty i muszelki 8 lutego. Dzięki, mam nadzieję, że nie będzie potrzeby. A właśnie miałam zapytać, na jakie muszelki? Chodziło o musze, a nie muszelki. Słowa w słowniku pochodzą ze statystycznych badań. W danym języku słowa niektóre występują częściej, niektóre rzadziej. Mimo tego zaczynają się od tych samych liter. W związku z tym to już są dość zaawansowane metody probabilistyczne, metody rachunku prawdopodobieństwa pozwalające na ustalenie, kiedy dane słowo być może będzie użyte. Nie ma jeszcze słowników kontekstowych, czyli tak, że jeżeli napisaliśmy zielony, to potem powinien być las, a nie na przykład lis. Tego typu problemy występują chyba najczęściej w języku angielskim. Paweł Pilarczyk, specelab.pl. Tam akurat jest tak duża różnorodność tych słów i dopasowanie wyrazów do liter na klawiaturze jest takie, że często możemy napisać zupełnie różne słowa, korzystając z liter, które właśnie na klawiaturze znajdują się bardzo blisko siebie. Często się zdarzają takie pomyłki, zwłaszcza wtedy, gdy staram się użyć jakiegoś słowa niesłownikowego, czyli jakiegoś kolokwializmu, czy słowa, które zapożyczam z języka obcego, czy często na przykład słowo angielskie, które piszę jakby w polskiej wymowie, słowa potoczna, którą często się posługujemy. Bardzo często mój telefon przestawia mi wyraz ale na ślę. Na klawiaturze normalnej QWERTY, która jest wyświetlana na smartfonie, literka A jest koło literki S. Być może jednak ten słownik myśli, że pani się pomyliła i zamiast literki S wcisnęła A i dlatego dokonuje tej podmiany. Dzieje się tak dlatego, że te algorytmy, które poprawiają nasze błędy, tak naprawdę nie wiedzą, czy to, co właśnie wpisaliśmy, jest błędne, czy nie. Próbują w jakiś sposób przewidzieć, co próbowaliśmy napisać. Jeśli na przykład zdarzy nam się jakiś wulgaryzm umieścić w SMS-ie, takie słowa również nie są zawierane w słownikach i taki słownik również będzie te słowa podmieniał na inne. Ale często wiadomo, że wiele osób stawia wulgaryzmy jako znaki przesankowe. Większość systemów autokorekty pozwala dodawać własne słowa do słownika i możemy ten wyraz dodać do słownika i on potem już przy kolejnym wpisywaniu już będzie poprawnie rozpoznany i ta korekta ten wyraz poprawnie podmieni. Potem jest tak, że piszemy SMS-y, które są sprostowaniem do poprzedniego SMS-a. Zdarza się również, że piszemy sprostowanie do sprostowania. W takiej sytuacji jedno, co mogę zaproponować, to wyłączenie w ogóle autokorekty i wtedy będziemy musieli polegać na tym, co nasze paluszki wklepią na tej wirtualnej klawiaturze. I jeszcze jedna rada, warto przed wysłaniem wiadomości jeszcze raz ją dokładnie przeczytać, co radzi także Izabela Woźniak, nasza reporterka. Algorytmy to wszystko robią. I list od razu przyszedł. W starych telefonach z tak zwanym słownikiem T9 był podobny problem. Wybierając kombinację klawiszy, poprosiłem żonę, aby kupiła winko. Ona jednak otrzymała prośbę, aby kupić zioło. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię, nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszeje żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, zniknij. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, właśnie słyszę jakąś piosenkę w trójce i siadam do samochodu i nie wiem, co to jest, a nie wiem, czy się dowiem. To Granda. Znaczy to tytuł tego poprzedniego nagrania, Granda i Brodka, ale sądzę, że chodzi pani o jeszcze poprzednią piosenkę, czyli o Billy'ego Idola. Nowe nagranie tego artysty. Ranek Małpa, polskieradio.pl, autokorekta, pan Michał napisał: proszę się nie zdziwić, gdy mail ode mnie będzie podpisany Kochaj zamiast Michał. To zdarza mi się nagminnie i często jest co najmniej krępujące. Panie Michale, proszę posłuchać listu od pana Krzysztofa. Kiedyś w ten sposób, właśnie za sprawą autokorekty, koledzy zamiast życzyć udanego rejsu, wyszło udanego seksu. There's people rushing to their windows. Their curtains twitch to watch the show. Our heroes exit from the scene, smart with oceans who will flee, leaving threats with pride he runs, 'cause Billy's got a gun. Socialized him, hug him and make him use his skills, give him a useless H&D, stacking shelves and making tea, but mother's angel finds his fun when it's Billy and his gun. Na audycję zapraszamy do trójki za 10 minut siódma. Po szóstej mówiliśmy o tym, że dziś pierwsze strony dzienników wyglądają trochę inaczej. Teraz opowiemy dlaczego. Nie wszystkich dzienników, ale Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu. Dla większego zrozumienia zasłoniliśmy treść. Głosi taki tytuł na tej takiej przysłoniętej pierwszej stronie i w Dzienniku, i w Rzeczpospolitej. No i wyjaśnienia na ten temat wewnątrz numeru. Krótko mówiąc, o co chodzi? Nasza akcja wymierzona jest przeciwko tym podmiotom, które bezprawnie korzystają z naszych artykułów bez wymaganej zgody i opłat, a przez takie podejście okradani jesteśmy wszyscy, zarówno wydawcy, jak i czytelnicy, bo mamy mniej środków na tworzenie dobrej jakości treści. Publikacje internetowe bez zgody i bez opłat na różnego rodzaju portalach to zwyczajne, no chyba można powiedzieć, zapożyczenia bez zgody, żeby nie powiedzieć dosadniej. I przeciwko takim praktykom wymierzona jest ta akcja. Poszczególne artykuły w tych dziennikach są od dziś oznaczane właśnie znaczkami C i P w kółkach, czyli copyright i płatność, czyli za wykorzystanie, cytowanie, zamieszczanie tych artykułów na portalach należy redakcjom po prostu zapłacić, bo artykuły te są chronione znakiem copyright, czyli prawa zastrzeżone, czyli prawa autorskie, prawa majątkowe mają wydawcy i to, co z tego wynika, jest przypomniane. wprost i dosadnie. Weszliśmy, że tak powiem, głębiej w tekst noty prasowej, która jest zamieszczona, aby też legalnie móc Państwu powiedzieć i legalnie zrobić przegląd prasy, co jest dozwolone w radiu i telewizji, bo to także z Pawłem Sołtysem sprawdziliśmy przed chwilą. A więc do dzieła, jeśli można tak powiedzieć, dziennik Gazeta Prawna. I zaczniemy od górników oczywiście, bo to temat numer jeden w dzisiejszej prasie. Ciekawe pytanie, dlaczego by nie przekazać do nowej spółki kopalń wraz ze strajkującymi? Pojawiło się dziś w tekście prezydent: górnictwo to sprawa rządu, nie moja. Ale to nie słowa prezydenta. Do porozumienia wcale nie musi dojść i rząd może wdrożyć plan zmian w kopalni węglowej. Kto powiedział, że nie można przekazać do nowej spółki kopalń razem ze strajkującymi? Pyta jedna z osób znających przebieg negocjacji. Rząd nie ma w tej sprawie wielkiego pola manewru. Musi przeprowadzić zmiany przy akceptacji związków lub bez niej. Inaczej będzie miał problem nie z pięcioma kopalniami, ale z całą kompanią węglową. Upadek firmy jest realny w ciągu kilku tygodni, pisze dziennik Gazeta Prawna, też zaznaczając pod koniec artykułu, że pojawiła się ta ciekawa oferta Universal Energy, która to spółka zgłosiła chęć przejęcia, no i właśnie, przejęcia czy kupna, bo tutaj sprawa nie jest do końca jasna. Te rozmowy będą dopiero zapewne prowadzone. Przejęcie czy kupno trzech z czterech planowanych do wygaszenia kopalni. To między innymi w dzienniku, także w Rzeczpospolitej dziś na pierwszej stronie w tekście polityczny pożar węglowy. Tak tytułuje ten dziennik. No, pożar to dobre słowo, myślę, choć symboliczne. Bo na przykład w naszym dzienniku dziś rozmowa z Andrzejem Dyrdoniem, wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność Kopalni Brzeszcze, czyli jednej z tych czterech, który mówi tak: problem z S1 został rozwiązany, bo przyjęty wariant nie zagraża polom węglowym. Pożar jest dogaszany, ale potrzebny jest czas. Bodaj w lipcu nastąpiło otwarcie pola pożarowego i rozpoczęto przygotowania do wydobycia na pokładzie 510, w którym znajduje się węgiel bardzo dobrej jakości. Z opracowań, jakie przygotowano, wynika, że w ciągu 3-4 miesięcy można będzie rozpocząć tam wedrowanie. Brzeszcze przyniesie zysk, mówi wiceszef NSZZ Solidarność Kopalni Brzeszcze w tekście w wywiadzie w naszym dzienniku, który to dziennik sporo miejsca, bardzo dużo miejsca poświęca sprawie górniczej. Podobnie jak tabloidy, dzisiaj w Fakcie dokładne wyliczenia, które przywileje mogą górnicy stracić, ile dziś zarabiają pracownicy kopalni, ale także pracownicy administracji kopalń. Ciekawe porównania tutaj. Górnik na oddziale taśmowym, górnik ścianowy, przodowy, dyrektor kopalni. Można to sobie wszystko porównać w dzienniku Fakt. Tak, dziś to. A ten cytat, o którym Państwu mówiłem, uwypuklony na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, cytat niewybredny, którym minister określił związkowców, dotyczy taśm prawdy i to właściwie jest historia z już znanej afery taśmowej, czyli wyjęty cytat. To nie jest rozmowa teraz, tylko ta, która była kilka miesięcy temu. To jest akurat rozmowa wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego z lobbystą Piotrem Wawrzynowiczem, którzy w trakcie tej rozmowy dochodzą do wątku związkowców i tam pada ten cytat uwypuklony, a tytuł relacji ze Śląska: Śląsk stanął przeciwko rządowi, na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, na drugiej Magdalena Ogórek, czyli wciąż gorąca kandydatka, gorąca jeśli chodzi o newsa, kandydatka SLD na prezydenta w wyborach, które odbędą się wiosną. W SLD szok po Napieralskim i Ogórek, pisze Gazeta Wyborcza. Z sojuszu odchodzą ludzie w proteście przeciwko zawieszeniu Grzegorza Napieralskiego i rozwiązaniu zachodniopomorskich władz partii. Nie podoba się też Magdalena Ogórek jako kandydatka sojuszu na prezydenta. W niedzielę koalicję z SLD zerwała Unia Pracy. Chodzi o wybory samorządowe, brak Unii Pracy w nazwie koalicji wyborczej, ale też o sposób prezentacji kandydatki SLD na prezydenta. Unia Pracy nie wyklucza własnego kandydata i samodzielnego startu w wyborach do Sejmu. Według naszych rozmówców, pisze Gazeta Wyborcza, to ciekawe, Napieralski może teraz przejść do Platformy lub PSL. Ma bardzo dobre kontakty z Januszem Piechocińskim. Może liczyć też na to, że w ostateczności przygarnie go prezydent Komorowski, tak jak profesora Nałęcza mówi wpływowy polityk SLD. No i jeszcze podejrzenia, że aparat chce pozbawić Millera władzy w SLD. Zgodnie ze statutem nie może teraz odwołać Millera, bo ten dostał w ubiegłym roku wymagane raz na 4 lata wotum zaufania. Może jednak blokować decyzję Leszka Millera i tym samym zachęcać go, by sam podał się do dymisji. Ciekawe rzeczy w sojuszu dzieją się, pisze o tym Gazeta Wyborcza. Na koniec jeszcze